música en català. 104.6 acompanya Ràdio Cornellà. Un paso adiante y otro atrás, Galicia. Y hacia los teléfonos no se mueven. A esperanza los teus ojos se esterguiza. Áramos bois, a chove. Un gruar de navíos muy lonchano se estrolló con un mol como una uva. Pero aquí en volves pensabas de milanos y en sonos volves a escuchar la chuga. Ya a gente que levaron, Deus te un mesmo. Suco vai, suco ven, Jesús María, é toda cosa de palarse o ver. Desorvallando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastorita. Vai se enterrando, suco a suco, o outono, un paso adiante e outro atrás, Galicia. Esta, además, mellor que declamada, escoitada coas voces de Fuxen os Ventos. Sí, señor. Penélope, o poema máis famoso, máis importante, o máis galego, máis... Sí. A min lembraseme cando dice un paso adiante e outro atrás. Galiza. Galiza. Vaise... cubrindo rego tras rego. Rego a rego. Rego sí, a rego. Sí, sí. Que es, y además cantada por Fuxen os Ventos. Sí, señor. Que son, precisamente, son tamén algúns chairegos de Lugo. Sí, señor. Un paso dentro de outras Galicia. Aran os bois. E chove. E chove. Bueno, pois eso, comenzamos esta segunda oriña coa declamación poético-musical de Fuxen os Ventos de ese grande poema que está incluído no libro de Nimbos de Xosé María Álvarez Castro, Penélope. Bueno, despois, se acaso, volvemos atrás, podemos restar un momentiño de tempo para poder escoitalo coa interpretación doutra cantante ou doutra cantautora, como por exemplo pode ser Carmen ou por exemplo pode ser Marta, non? Marta. Xa veremos. Marta Quintana. Eso, xa veremos. O que fai falta é intentar comunicarnos agora con Galicia, porque sí. O noso correspondente nas Rías Baixas, aínda que con delicadeza da gorxa, seguro que terá algunha cousa para poder falarnos deste grande día das letras galegas ali en Galicia, e que el pois forma parte con moitísima xente, seguro, forma parte de moitos galegos que están a celebrarlo, e el como aínda está en exercicio, en mestre, sí. Nun dos povos del de do carón de, además, estos de Combarro. Días, sí. Además, estos días terían... É un mes casi dedicado precisamente a Díaz Castro e as letras galegas, non? Mm. E entón, él seguro que terá algunhas cousas para poder falarnos non somente do día, sino tamén do Día das Letras Galegas, pero tamén do espacio, do lugar e todo eso. Vamos que a llevar... que seguro, se nos fala de Díaz Pardo, o le enlaza con algunha revista aquí de Tarragona, en Cataluña. Tamén? Sí. Bueno, vamos a falar entón con Xulio. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos neste día que hai un acontecemento mundial que sí. Copa todos os elementos radiofónicos e televisivos. Sí, pero, bueno, aquí, polo que estou vendo, porque ahora mesmo estou, bueno, estou no coche, pero teño unha praia sí. A Carón, aquí parece ser que tivo máis importancia o feito de ser festivo, o feito de haber sol, que o do partido, non? Ah, sí, vale, praia, vale. Bueno, pois, para as praias ateigadas. Moi ben. Sí, ademais, hoxe por aí de descalortiño, eh? Ademais, celebrades entonces as letras galegas con calor e con festa. Con calor e festa, ademais que hai que aproveitala porque din que o luns que hai un baixón de temperaturas. Vaya, hombre. Entón, bueno, hai que aproveitar esta fin de semana. Alégrome moito, moito. De todas maneiras, pois aí a festa creo que non está tan animada porque ahora mesmo que esperaba a vosa chamada oín que acababa de empatar o Atlético. Oi. Entonces a nosa amiga Laura estará un poquinho máis nerviosa. Cae un momentiño. Fíxenos de correspondente falándonos do partido. Bueno, va, pues bueno, é igual, son dous trenes que exactamente que están disputando. Non é por nada, pero xa é hora de que algún ano gañe algún equipo que non sexa o Madrid ou o Barça, ¿no? Claro. Moi ben, moi ben, moi ben. Vale. A ver cando chegou Celtiña eso. Bueno, pues un podía este ano non hai queixa que vese aí polo medio da tabua, que sempre sí. Sempre anda, ao final de liga andaba por ala baixo, pero bueno, ainda menos mal. ¿No? Chamaban o ascensor, por lo sí. Tanto, ahora este ano non pode ser o ascensor. Non? Sí. Bueno, contanos, bueno, Xulio. Pois nada, que como decíamos, hoxe aquí día de festa. Bueno, o Día das Letras Galegas, aínda que só sexa pois para o feito de publicar obras de do autor ou a que se lle dedica, non? Uh-huh. Por exemplo, pois creo que hai un feito xa importante. O caso de Díaz Castro, que prácticamente coñecido pola publicación en vida do libro Nimbos, pero a súa obra estaba espallada por moitas revistas e tal. Que ora recorde, por exemplo, pois publicou Armando Requeixo un libro sobre José María Díaz Castro, vida e obra. Hai outro, publicouse a poesía galega completa. Tamén se fixo unha nova edición de Nimbos. A Universidade de Santiago publicou tamén un libro sobre Díaz Castro. E incluso outro día viña unha entrevista na Voz con Alonso Montero, que vai ir precisamente a un día destes a Rusia, onde se está, bueno, que se vai facer unha o equipo de traducción que coordina Elena Cernova, que vai a sacar en precisamente Nimbos nunha edición en galego e en ruso, non? Carai. Sí. Sí, bueno, xa alguna vez temos falado aquí de Elena Cernova, porque creo que van alá xa uns 20 tomos que leva publicados de literatura galega en traducidos ao ruso, non? Porque esta entrevista saliu na Voz de Galicia, ¿verdad? Sí, aí atrás, non sei, un día destes saiu. Sí, porque, bueno, Alonso Montero estivo esta semana tamén en Pontevedra na presentación dun libro. Falaba tamén, que alguna vez creo que o comentáramos aquí, dunha viaxe que fixera ela lá polos anos, polos 60 e pico, 61 ou 62, a Rusia, onde coñecer a Ricard Salvat e a José Agustín Goytisolo. Fora unha viaxe que cun pasaporte falso, el viaxara porque era un congreso do Partido Comunista, entón el, os pasaportes que había na época de Franco poñíanche autorizado para viaxar a todos os países, a gas, a Unión Soviética e países ou algo así poñía, non? Sí, claro. Entón tivo que ir a París e ali pues, conseguiu un pasaporte que además estaba a nome de Alonso Quijano por súa, porque di que él foi sempre un gran cervantista, non? bueno, pues, tamén creo que publicou Galaxia unha fotobiografía. Bueno, pues como decía, creo que é importante a celebración do Día das Letras Galegas para recuperar a obra de que en moitos casos pois esquecida, non, de dos nosos escritores. Hoxe pola mañá pois tive a ocasión de ir a Pontevedra porque ás 12 da mañá celebrábase un en toda, bueno, nas grandes cidades de Galicia un acto reivindicativo a favor da nosa lingua é a lectura dun manifesto. Por certo, que no, o manifesto é de Marica Campos. Falaba un momento ao comezo do manifesto, lembrábase do ano pasado que se celebrara o 150 aniversario de 150 anos da publicación de Cantares sí. Gallego, de Rosalía, que, sí. Que Galicia, creo que o li na edición digital do País, que nun programa de televisión que fai aquí Radio Voz, é a cadea da Voz de Galicia, vista que dixo, sí. Estaban os catro directores da Voz, pois vamos a ver, o da televisión, o da radio, o da prensa e outro, non sei, bueno, catro, non? bueno, ao final pois a un ocurrese preguntarlle a Feijóo cal era o libro seu que tiña na... Pero como lle insistiron, sí. Insistironlle, no, pero cal deles? E dixo el, poemas galegos, poemas sí. Galegos. Sí, sí. Taba, é que o vino... O sea que taba, é un home que estaba sembrado, non? Sementado, ben sementado. Últimamente sementese moito este noso presidente. Sei que cando lle entregou o premio a los chefes xantantiáns, tamén ese grupo inglés, dicía él, chefes xantantiáns, non? Bueno, sí, pues sí, recuerdo también un caso que decía que Picasso, que parecía que era catalán, ¿no? Sí, sí, parecía. O sea, que puedo decir cualquier libro, ¿no? Pero fue, o sea, que puedo elegir de cualquier escritor, de cualquier título que le sonara, pero sí. No. Rosalía no fui capaz de decir o título do nin Cantares, nin Follas Novas, ¿no? Nin nada. Mira que o ano pasado se falou del, ¿no? Vale, sí. Vale. Bueno, pois pues eu cando yo en esto dixen, vaya, nin aunque fuera eu. Bueno. Pues é que falloulle a libreta. Nese manifesto de Marica Campos, pois tamén facendo referencia o poema Penélope de Díaz Castro, que, bueno, non sei se merece a pena volver a lelo ou non. Como queiras, tú como queiras. Nos xa escoitamos un poquinho, xa lle demos a nosa audiencia unha pequena audición, hasta por Fuxan os Ventos, tuvémolo escoitando. Bueno, dime. Un paso de Penélope. Sí, un paso adiante, outro atrás, porque Galicia, non? No, quen ten unha versión de Mini e Mero, de que o saiba Fuxan os Ventos, non ten versión, non sei. Sí, nos atopamos unha. Bueno, sí, sigue, pois, sigue. Entón non fai falta referirse a él. Porque, bueno, hai momento que di un paso adiante e outro atrás. Entón, Marica Campos, pois, di un paso adiante e máis outro paso adiante, Galiza, no uso da nosa lingua nas aulas, tamén como lingua vehicular, escandalosamente prohibida pola Xunta para certas materias. Un paso adiante e máis outro paso adiante, lingua nosa, nos medios de comunicación e na publicidade. un paso adiante máis outro paso adiante no uso do galego pola administración. Un paso adiante máis outro paso adiante, porque iso é o xusto para a nosa palabra na xustiza. Mm. Un paso adiante máis outro paso adiante nas misas e demais celebracións religiosas. Un paso adiante máis outro paso adiante na oferta de ocio. Un paso adiante máis outro paso adiante en todos os novos soportes comunicativos. Un paso adiante máis outro paso adiante nos transportes públicos. Un paso adiante máis outro paso adiante no comercio. Un paso adiante, outro paso adiante en todas as artes e as letras, non? Bueno, así un decálogo que foi debullando Marica Castro, logo rematouse pois cun un poema de Díaz Castro que decía: alumarei con fachas de palabras, ancho erdo meu o mundo que me deron. Dicía Marica Campos que falara nosa lingua e darlle luz, é dicir, darlle visibilidade, e tamén calor, amparo social, porque a lingua non é individual e precisanos a todas e a todos para seguir nomeando o mundo desde nós. Bueno, pois rematou o acto pois co himno galego. Bueno, a ver si unha reivindicación en toda a regla, non? Nada. Exactamente, a ver si este movimento pendular do que falaba Díaz Castro neste poema Penélope, non? Sí. Que te decía pola noite o que te decía polo día, pois neste movimento que non se avanza, porque nun mundo que progresa o que non avanza, pois retrocede, non? Claro. Sí, sí, entón, a ver si en vez de ser un paso adiante e outro atrás, pois é un paso adiante máis outro tamén adiante, ¿no? E outro tamén, sí, señor. Eu esta mañá mismo, non sei, era con un paisano, e non sei, falando disto mismo, e falando de da traducción, por exemplo, cando se falaba, comentábamos de que na rúa, por exemplo, estamos na porta da iglesia, fora somos galegos, entramos pola porta da iglesia e seguimos castelans. Traducímonos, non? Sí, traducímonos ao castelán. Bueno, pero dicía ele que tampouco, eu hai cousas na misa que non entendo, me parece que non sei se existe o galego románico na iglesia. Dice, porque eu, dice, hai moitas cousas que non entendo, e a dicía, a min gusta má misa en galego. Resulta que ele ten un irmán que cura, este home que eu falaba, que cura. Dice, fala xo galego, el misa sempre en galego. Pero algunhas cousas de él que non se entendía. Que non se entendía, pois lle parecía, dice, bueno... Porque o mellor días en latín. Ah, pode ser. Claro, é que faime gracia, porque moita xente di, claro, que se hai xente de fora, di en galego non entenden e tal. Non entende. E eu digo, é cando se dicía en latín que non nos enterábamos de nada, non? Sí, digo. Porque sí. Eu tiña un alumno moi simpático, entón, que era San Cristán. E decía él que nos rosarios, que había un momento en que se era Torre Mística, Torre de David. E entón él dicía, e eu aproveitaba e seguía Torre de Hércules, Torre de Andrade, Torre de... E a xente toda, ora por nobis. Ora por nobis, ora por nobis. Torre de Pisa, Torre de... Todas as torres que coñecías metía aí. Metías aí. Sacristán era pa ver, logo. Era logo. Era un sacristán histórico. Era pa ver, sí, señor. Pois sí, Xulio. Por certo, quería que fixeras un comentario. Verdad que na escola ou durante no ensino non é un día das letras, non? Celébrase casi, por así decirlo, todo o mes, non? Sí, bueno, casi todo o mes, pois hai... depende dos centros, non? Actividades, non? Ora, eu coñezo centros pois que fan, por exemplo, obras de teatro, pero sí, polo menos todo o mes, non? Fan o mellor lecturas no patio, os maiores leen contos aos máis cativos, sí, depende das bibliotecas escolares, pois tamén organizan así algún acto, hai... fanse murais, fanse... Sí, normalmente é todo o mes, non? Todo o mes. Eso axuda a darlle máis pulo, máis vento, máis coñecemento a un ilustre das nosas letras, non? Lóxicamente, eso sirve para aumentar un poquinho máis da cultura nosa galega, non? Sí. Efectivamente, pero bueno, o que comentábamos, que o ano pasado, mira que se falou de cantares gallegos, e hai a xente... Bueno, pero que, hai algúns que xa deixaron de ir á escola. Que predícame cura, predícame frade, non? Sí, pero hai algúns... Un oído me entra e outro me sale. Sí, sí. Exactamente. Bueno. Iso que dicías ti, os maiores, que son os rapaces máis grandes, leiños son máis pequenos, non? Es que tivos, claro. Sí, pois entre os mismos rapaces que nas escolas, sí, mesmo nos patios, sí. Na hora do recreo, pois algún rapaz escóllese algún libro, fanse grupos polo patio do infantil, sí. Bueno, pois fanse lecturas, bueno, parece ser que está dando bastante resultado, que lles gusta, non? Claro. E é unha maneira moi incentiva, ademais entre eles que se entenden é moito máis que o mellor tú estás o mestre está ali diante e eles cortanse quizáis máis, pero entre eles non se... Sí, porque é un amigo, un irmán que está lendo, entón sempre prestan máis atención. A veces fan pequenas dramatizacións, ha sido dun conto coñecido, non? Bueno, o caso é pois engaiolar os nenos para a lectura, non? Que é o importante, non? Que lean, a ser posible, pois claro, na nosa lingua, non? Claro. Eu lembro que cando iba á escola, eu tiña, era primo carnal de meu pai, que nos daba, tuvo 2 anos dando nos escola, e entón, pois, claro, él era mestre, pero non tiña título de mestre porque era antifranquista. E entón estaba ali como aguchado, pero xa sabía a Guarda Civil, todo que estaba ali aguchado, xa nin facía nin caso. E o caso é que nesos intres mandaron tamén unha mestre, e cando non sabíamos unha cousa, arreábanos a cada zuscón na cabeza, digo, non vexa. E este mismo dixolle, os rapaces hai que enseñalles con cariño e amor. Dice, porque dice, es que con la sangre la letra entra, no sé qué, no sé cuántas. He dicho, y pues, que chirían a ti a ver si te gusta. Dice, entonces digo, por eso muchas otras veces, cuando escucho, por ejemplo, aquí, paso por. Yo estoy al lado de tres colegios. E veixo os rapaces cando salen, no patio, e cando van cos mestres e tal, como lles falan con ese xeito, con ese cariño. Bueno, a verdade é que... Por iso digo que os rapaces entre eles, pois, entende. Isto axuda precisamente a que a nosa lingua sexa un poquinho máis coñecida. Tome, teño ganas de falar cun amigo coñecido e seguidor noso na radio que se chama Suso Díaz. Que, bueno, ven de resaltar, él vive en Extremadura, me parece que por ali, por Mérida ou por ali. Sí, pues. Deben de resaltar o feito de que, sabes, que nunha zona de Extremadura, nun val que hai por ali perto... Sí, no val do río Ellas. Ellas, sí. Valverde do Fresno, San Martín de Trevello, pois teñen unha fala de tres lugares de Extremadura que é moi semellante a nosa. E el, lembrando as nosas letras galegas, pois faise eco de todo isto e dalle, por lo menos, dá a coñecer unha forma de falar galego ou semigalego, sí, nunha zona fronteiriza Extremadura. Eu vi unha entrevista que lle fizeron a un señor e semellaba así muchísimo galego. Sí. Bueno, Xulio, ti tens que lembrarte de Enrique Gargallo, pois tiña traballado moito sobre o profesor que tivemos de lingüística. Claro, e tamén aquí o que xa ten estado no programa, Enrique Costas, catedrático de galego, que ten sacado algún libro sobre a lingua desa zona, e máis organizaba viaxes cos alumnos para coñecer a zona. E máis, eu tiven aí, eu fun unha vez, entón entrei no bar para escoitar, digo, vou escoitar, a ver, pero a verdade, digo, non se me parecía moito, pero nesto que ao sair, un home viu meu coche matrícula de Lugo, e dime, que és de Lugo? Sí, pois, pues, bueno, expliquei, é que non é aquí, tens que ven comigo, creo que fora a San Martín de Trevello, uh-huh. Dime ali, sí, que falamos, igual que, efectivamente, bueno, sí. Presentou ali a moita xente, tal, había unha asociación cultural, uh-huh. Bueno, coas súas características, claro, pero... Sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, eles, ademais, estaban convencidos de que era galego, non? Sí, sí. Ajá. No, que ademais, moi orgullosos. Sí, sí, sí. Que un... Sí, bueno, é unha zona así moi apartada, durante anos, pois, claro. Estaba moi aillada, entón parece ser que algún, non sei que rei fora que levara colonos de aquí, de Galicia, uh-huh. Bueno, pois, mantiveron a lingua, non? No, sí, sí, sí. Bueno... Que disfrutamos, seguimos disfrutando, ainda temos unhas cuantas oriñas de día para poder disfrutar dese un paso adiante, outro atrás. E outro máis adiante, Galicia. Adiante, porque no futuro non sexa para atrás, senón que todo sea para adiante, non? Moi ben. Gracias, Xulio. Que sexa así. Un saúdo a todos vos. Moitas gracias. E a ti tamén. Que disfrutes deste día. Ata outro momento. Ata logo. Ata logo. Vamos a disfrutar da música tamén. Claro. Un bocadiño dela para todos os nosos ointes e seguidores. Uh-huh. Aí vai. Xa se fincou nas pereiras a primavera. Sentín o voo en un voo de marzo. Xa non hai piedade pra mí. Xa non hai piedade pra mí. Pasou rispándome a quina dun cabalo que non vi. Brandeu o ceo de vidro aló por Ponte Gafí. Xa non hai piedade pra mí. Xa non hai piedade pra mí. Crebouse a paz como a un fío nos dentes fríos de abril. Perdido no remuiño, xa non hai piedade pra min. Xa non hai piedade pra min. Torceuse o eixo das cousas, toleou folla e raíz. Moscáronme os soños caios, xa non hai piedade pra min. Xa non hai piedade pra min. Protral o fume revolto de todo que cai sen ti. Piedade pra mim.